กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกทุกๆวันมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพุธจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังที่เขียนเป็นคำถามเป็นข้อความมาทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์หรือว่าส่งมาเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรให้ถามคำถามข้าพเจ้าก็จะตอบให้คือเขียนมาแล้วส่งมาแล้วข้าพเจ้าอ่านตามความเข้าใจแล้วมีประเด็นใดๆที่จะมาพูดคุยก็จะนำมาพูดคุยให้ฟังในวันพุธนั่นเองโดยท่านผู้ฟังที่มีความสงสัยก็ข้องใจเรื่องที่ใครจะใฝ่รู้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละพูดไปแล้วก็คือในชีวิตประจำวันนี่แหละมีเรื่องใดๆที่ใครใฝ่รู้สงสัยในสิ่งใดสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยการส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งเป็นข้อความไปทางเว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma.com เมื่อข้าพเจ้าได้รับข้อความต่างๆแล้วทำความเข้าใจแล้วมีประเด็นใดๆก็จะนำมาคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงของวันพุธอย่างนี้หรือว่าอาจจะมาคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยคำถามที่ส่งมานั้นท่านผู้ฟังจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้เป็นเกี่ยวกับพุทธประวัติก็ได้เป็นเกี่ยวกับปัญหาที่เราเจอในชีวิตประจำวันจะใช้ธรรมะเข้าไปจัดการได้อย่างไรในที่ทำงานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัวการใช้จ่ายทรัพย์คือพูดง่ายๆนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเอาไว้ทุกเรื่องพระเจ้าประสงค์มีศีลวินัยอย่างไรเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานส่งมาเถอะข้าพเจ้าตอบได้คือมันก็จะมีบางคำถามที่ข้าพเจ้าก็จะตอบไม่ได้นะแต่ว่าถ้าส่งมาแล้วมันก็อาจจะมีประเด็นอะไรให้เราพูดคุยกันได้แต่วันนี้ข้าพเจ้าได้รับจดหมายที่ส่งมาทางไปรษณีย์จากท่านผู้ฟังที่ส่งมาจากอำเภอตะกั่วทุ่งชื่อว่าคุณสิริคุณสิริเขียนมาเป็นจดหมายตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วมาจากอำเภอตะกั่วทุ่งโดยบอกว่าได้ฟังรายการธรรมรับรุ่นนี้เกือบทุกวันยกเว้นวันที่ต้องออกไปทำธุระนอกบ้านแล้วก็ได้ซีดีของปีที่แล้วไปก็เปิดฟังทำความเข้าใจถึง2รอบแล้วโอ้ซีดี353ตอนนี่ฟัง2รอบรวมทั้งแผ่นที่เป็น2ภาษาด้วยแหมนี่แสดงว่าได้ความรู้มากทีเดียววันนี้คุณสิริจากอำเภอตะกั่วทุ่งก็มีคำถามมา3ข้อด้วยกันในข้อแรกถามว่าการประพฤติพรหมจรรย์จะเกิดขึ้นได้เฉพาะผู้ที่รักษาศีล8เท่านั้นใช่หรือไม่ตอบสั้นๆเลยท่านผู้ฟังว่าใช่เพราะว่าการประพฤติพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์เนี่ยนะคือการที่หลีกออกจากกามคือถ้าเราแยกกันสองส่วนส่วนที่เป็นกามกับส่วนที่ไม่ใช่กามคือการหลีกออกจากกามลักษณะกามเป็นยังไงลักษณะกามก็คือการที่ยังมีความสุขยินดีอยู่ในความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นและกายอย่างนี้นะเช่นกินข้าวเย็นมีความสุขไปเที่ยวดูนั่นนี่มีความสุขแต่งตัวสวยงามมีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เป็นอย่างนี้แต่คือถ้าเราพูดถึงทั่วๆไปก็ศีล5แต่ถ้าขึ้นมาอีกดีขึ้นมาอีกก็ศีล8ไม่กินข้าวเย็นไม่แต่งหน้าทาปากไม่ดูการละเล่นแล้วก็ไม่เสพเมถุนนี่คือลักษณะของศีลที่เป็นพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นคำว่าพรหมจรรย์เนี่ยคือการหลีกออกจากกามคุณจะมาเสพความสุขที่เขามีทั่วๆไปเช่นฟังเพลงมีความสุขดูหลังดูละครมีความสุขแล้วบอกว่าตัวเองจะประพฤติพรหมจรรย์อันนี้มันไม่ใช่เ พราะฉะนั้นในคำถามที่บอกว่าการประพฤติพรหมจรรย์จะเกิดขึ้นได้เฉพาะผู้ที่รักษาศีล8ใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ในข้อที่2ถามว่าถ้าเรารักษาศีล5แต่ว่าไม่ยุ่งกับเพศตรงข้ามในทางชู้สาวจะถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ใช่หรือไม่คำตอบคือไม่เพราะว่าการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยคือไม่เสพกามคำว่ากามอย่างที่ว่านี่แหละมันไม่ใช่แค่เรื่องชู้สาวอย่างเดียวไม่ใช่แค่เรื่องของระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแต่ยังรวมถึงเรื่องของปากท้องยังรวมถึงเรื่องของการดูกันเล่นตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กาย5อย่างนี้เกี่ยวข้องด้วยทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของชายและหญิงเพราะฉะนั้นคำว่าพรหมจรรย์ในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันกินความกว้างกว่าแต่บางครั้งคำว่าพรหมจรรย์นี้พระพุทธเจ้ายังใช้แทนศาสนาด้วยซ้ําในคําสอนของพระองค์ในพรหมจรรย์ของพระองค์ในศาสนาของพระองค์จะใช้คําว่าพรหมจรรย์เนี่ยแทนเลยคือการประพฤติปฏิบัติตัวเองไม่หาความสุขชนิดที่เป็นไปในต่างโลกเราฟังคำถามข้อที่2ของคุณสิริเนี่ยเราจะทราบแล้วว่าโอ้จิตใจนี่น้อมไปในทางประพฤติพรหมจรรย์แต่อาจจะติดบางข้ออยู่บ้างอย่างไรก็ตามในข้อที่3คุณสิริจากอำเภอตะกั่วทุ่งนี่ถามว่าถ้าหากไม่ได้สมาทานศีล8แต่ว่าปฏิบัติตนตามแนวทางศีล8ในข้อที่3คือการไม่เสพเมถุนการประพฤติพรหมจรรย์ล่ะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามในทางเชิงชู้สาวแต่ยังมีการถูกเนื้อต้องตัวบ้างเช่นพ่อหรือว่าหลานชายหรือว่าซื้อสินค้ากับพ่อค้าผู้ชายก็ยังต้องส่งของมอบให้กันแล้วก็ศีลข้อที่6คือเรื่องของการไม่รับประทานอาหารในเวลาล่วงการเนี่ยก็เว้นเอาไว้คือยังกินมื้อเย็นอยู่บ้างเช่นพวกผลไม้เครื่องดื่มถามว่าการปฏิบัติแบบนี้จะมีผลดีหรือผลเสียหรือไม่ต่อการปฏิบัติคือนี่ถามพุ่งมุ่งยอดมาถึงจุดที่จะลงมาที่การปฏิบัติธรรมละการปฏิบัติในทางเรื่องของปัญญาเรื่องของสมาธิศีลเนี่ยท่านผู้ฟังมันหนุนอยู่ตลอดศีลนี่ดีอยู่ตลอดนะศีลนี่ดีไม่ใช่ว่าศีล5ไม่ดีแล้วศีล8ดีศีล5ก็ดีใครบอกว่าศีล5ไม่ดีศีล5เนี่ยมันดีทําได้ยิ่งขึ้นไปกว่าศีล5เป็นศีล6ข้อเออนี่มันยิ่งดีศีล7ข้อยิ่งดีได้ศีล8ครบถ้วนในการประพฤติพรหมจรรย์โหนี่ดียิ่งไปกว่านั้นมีไหมก็มีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถามว่าในการปฏิบัติเนี่ยคุณปฏิบัติเพื่อมุ่งหวังผลอะไรแต่อย่างกรณีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือปฏิบัติศีลเนี่ยนะเพื่อหวังความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะเอาใหม่นะท่านฟังฟังให้ดีนะปฏิบัติศีลเพื่อหวังความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ากับปฏิบัติศีลเพื่อหวังความเป็นพระอรหันต์เนี่ยศีลมันไม่เท่ากันนะคำว่าไม่เท่ากันเนี่ยหมายความว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลชนิดที่ว่าไม่มีใครเยี่ยมไปกว่าศีลพระอรหันต์ศีลพระปัจเจกพุทธเจ้าศีลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแน่นอนสูงถึงระดับที่จะไม่มีความเป็นอรหันต์ละความหลุดพ้นละแต่ปัจเจกพุทธะก็สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกมีมากกว่านั้นอีกคําว่ามีมากกว่านั้นคือมีความละเอียดมีความรอบคอบมีความคมนะมากขึ้นไปแต่ว่าเพียงพอในการที่จะบรรลุอรหันต์ละถ้าสัมมาสัมพุทธะก็มากยิ่งขึ้นไปอีกคำว่ามากนี่ก็คือสูงขึ้นไปอีกละเอียดรอบครอบลงไปอีกสามารถที่จะบอกสอนความรู้ได้ข้าพเจ้าต้องการจะเปรียบเทียบระหว่างเช่นนักเรียนที่เขาสอบผ่านนักเรียนที่สอบผ่านความรู้เข้ามาวิทยาลัยได้เนี่ยถึงเขาเพิ่งเปิดเทอมเอาเข้ามาเรียบร้อยแล้วเขาสอบผ่านมากับคุณครูที่สอนม.6ให้ความรู้ชนิดที่เขาสอบผ่านได้เนี่ยคนที่สอนเนี่ยต้องมีความรู้มากกว่าคนที่สอบผ่านแน่เพราะว่ารู้จึงได้สอนเขาใช่ไหมพอสอนเขาแล้วสอบผ่านไอ้พวกที่สอบผ่านออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไม่มีความรู้มากกว่าครูเนี่ยเรื่องประสบการณ์เขาก็จะไม่มีแต่ความรู้อาจจะถึงจุดที่สอบผ่านได้อยู่แต่คุณครูที่สอนมีประสบการณ์มากกว่ามีความคมมีความรายละเอียดมีความชํานาญในเรื่องนั้นๆมากกว่าและมากกว่าเช่นเดียวกันในลักษณะของศีลนี่แหละว่าเรากำลังพูดถึงศีลมุ่งผลการปฏิบัติอะไร ถ้าบอกว่าพูดถึงโสดาบันศีล5นี่โอ้โหดีมากเลยศีล5โสดาบันอย่างเช่นท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ยังมีลูกมีหลานเยอะแยะเต็มไปหมดก็ยังทำกิจเกี่ยวข้องด้วยเรือนท่านเหล่านี้ก็รักษาศีล5กันอย่างดีไม่มีปัญหาอันนี้คือโสดาบันคนที่รักษาศีล8แล้วครองเรือนอยู่เช่นคติการะในช่างหม้อแต่ถ้าดูแล้วกับบางครั้งบางคราวก็จะเป็นจิตตะเคลื่อนบดีด้วยพวกนี้เป็นอนาคามีอยู่ที่ว่าเรากำลังมุ่งผลการปฏิบัติอะไรนะถ้ามุ่งผลการปฏิบัติโสดาบันศีล5ถ้ามุ่งผลการปฏิบัติที่เหนือขึ้นมาอนาคามีก็ต้องศีล8ขึ้นไปกว่านั้นก็ศีล8เป็นพื้นฐานเพราะว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยกามละสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก็ใช้เวลาที่มากขึ้นไปมากขึ้นไปใช้ความละเอียดละออความรอบคอบความชำนาญในเรื่องศีลต่างๆก็ละเอียดเป็นขั้นเป็นขั้นไปซึ่งในทางคำสอนผู้ที่ฟังคำสอนคือเป็นสาวกฟังคำสอนของใครของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติตรงนี้เราก็จะไม่พลาดก็จะไปตามต่างได้ทีนี้สำหรับในลักษณะคำถามของคุณสิริจากอำเภอตะกั่วทุ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ฟังธรรมแล้วมีความเข้าใจในเนื้อหาธรรมมาแล้วก็มีจิตน้อมมาในทางหลีกออกจากกามอันนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเนกขัมมะมีจิตน้อมมาในทางหลีกออกจากกามแล้วอันนี้ดีแล้วเอ้ฉันต้องการจะปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นกว่าศีล5นะคือเห็นอานิสงส์ของการที่จะหลีกออกจากกามแล้วแต่มันยังมีบางข้อที่ทําไม่ได้เช่นจะรักษาศีลข้อ3ในรายละเอียดของการประพฤติพรหมจรรย์มันไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงเท่านั้นเกี่ยวเนื่องด้วยองค์กำเนิดเท่านั้นแต่มันยังรวมถึงการพูดคุยการติดต่อสื่อสารถ้ายังต้องถูกเนื้อต้องตัวอยู่บ้างศีลตรงนี้เราก็ไม่ละเอียดรอบคอบถ้ายังต้องกินข้าวเย็นแต่ว่าไม่ได้กินชนิดที่แบบว่าอิ่มแปร่จนกระทั่งนอนพุงกลางอันนี้มันก็ยังดีกว่าคนที่กินอิ่มแปร่นอนพุงกลางมันก็มีความละเอียดขึ้นมาน่ะถึงแม้ในลักษณะของศีล5ธรรมดาก็ตามยังเสพกามแต่เราก็ไม่ได้ฟังเพลงอันนี้ก็ดีขึ้นมามีความละเอียดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยท่านผู้ฟังเราทำให้มีความละเอียดขึ้นไปเป็นลำดับลำดับทีนี้ขั้นตอนจุดที่เรียกว่าเป็นหลักกิโลเมตรเป็นเครื่องหมายให้เราสังเกตดูเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บัญญัติเรื่องของศีล5เรื่องของศีล8อันนี้คือในทางคารวะนะถ้าไปทางพระสงฆ์เนี่ยหัวมันก็ต้องมีเป็นหลายร้อยข้อละเพื่อให้มีความละเอียดเพราะนี้เน้นมรรคผลนิพพานมุ่งสู่ความเป็นอรหันต์ละในชาตินี้ในความละเอียดรอบคอบมันก็จะแตกต่างกันทีนี้ถ้ายังครองเรือนอยู่อันไหนเราทําได้เราทําเลยท่านผู้ฟังอันไหนเราปฏิบัติได้เราปฏิบัติก่อนอันไหนที่เราทําได้แล้วเนี่ยจิตมันจะค่อยๆน้อมมาอย่างการที่เราลดอาหารเย็นลงจากที่ต้องกินนั่นกินนี่เต็มที่เลยมีกับข้าว 2-3 อย่างไหนมีจานภาชนะอะไรต่างๆมากมายเอาเหลือจานเดียวซะเหลืออาหารชนิดที่ว่าไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นพวกผักผลไม้นี่มันดีขึ้นต่อมาเราจะฝึกเพิ่มเติมขึ้นไปเป็นการรักษาศีล8ที่เป็นรูปแบบสักอาทิตย์หนึ่งสักวันหนึ่งหรือ2วันให้มันเต็มที่แต่ไม่เกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามแม้ในการถูกเนื้อต้องตัวในบางวันของแต่ละสัปดาห์ฝึกให้เป็นปกติอย่างนี้มันก็จะค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นในที่นี้คือดีขึ้นต่อการปฏิบัติศีลเนี่ยแปลว่าปกตินะคือทำให้มันเป็นปกติในชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ศีลเนี่ยหมายถึงนิสัยนะหมายถึงวินัยที่เรามีให้กับชีวิตของตัวเราเองแต่คือศีลเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้เราบรรลุธรรมแต่ว่าเป็นฐานที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้เหมือนกับคนที่ต้องการเก็บผลไม้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยโอ้แต่ว่าต้นมันสูงแฮปีนต้นไม้ก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยก็ต่อตัวกันขึ้นไปแต่คนที่อยู่ข้างล่างสุดเนี่ยจะต้องรับน้ำหนักให้ดีนี่ตรงนี้เปรียบเหมือนกับศีลคนที่สองต่อขึ้นมาต้องรู้จักการทรงตัวต้องรู้จักการที่จะทำความสมดุลให้กับน้ำหนักของตัวเองนี่คือคนที่สองอันนี้เปรียบเหมือนกับสมาธิมันยังเหลืออีกนิดนึงมันยังไม่ถึงมันยังเด็ดไม่ได้ก็เอาคนที่สามตัวเล็กๆเอาขึ้นไปคนที่สามนี่ไม่ต้องกังวลเรื่องการทรงตัวอะไรมากแต่ต้องรู้จักเทคนิคในการที่จะเจ้าผลไม้นี่ออกมาให้ได้แต่สามคนซ้อนตัวกันเพื่อที่จะหยิบผลไม้คนล่างสุดนี่จะบอกว่าเขาไม่สำคัญคนบนสุดที่จับผลไม้นี่สำคัญที่สุด มันพูดอย่างนั้นไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยสำคัญในเรื่องศีลตรงนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่ภิกษุณีธรรมทินนาท่านได้เปรียบเทียบเอาไว้ตรงนี้พอเราจิตน้อมมาในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ยินดีในพรหมจรรย์คำนี้ฟังเนี่ยมันลึกนะคนที่จะมายินดีในการที่ไม่เสพกามยินดีในความสงัดเงียบยินดีในการที่ไม่ต้องฟังเพลงยินดีในการที่ไม่ต้องดูหนังดูละครยินดีในการที่ไม่ต้องคุกคีกับคนยินดีในความเป็นผู้ที่มีท้องอันพร่องไม่ใช่มีท้องอันเต็มมันจะมายินดีตรงเนี้ยมันใช้จิตที่ฝึกดีแล้วเป็นจิตที่สูงขึ้นมาทีนี้ในเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์ก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่คุณสิริได้ถามอันนี้เป็นอีกสิริหนึ่งนี่เป็นสิริที่ส่งมาจากทางหน้าเว็บไซต์แต่ถามเกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์ในข้อที่3นี่แหละว่าการที่ไม่เสพเมถุนการประพฤติพรหมจรรย์ถามว่าในลักษณะของศีล8ในข้อที่3นี้ถ้าบอกว่าในการปฏิบัติธรรมไปวัดเนี่ยบางทีเราสมาทานศีล8เรียบร้อยแล้วมีการประพฤติพรหมจรรย์แล้วสำหรับผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมชั่วคราวที่วัดสามารถที่จะถูกเนื้อต้องตัวหรือว่าสกิดเสื้อของเพศตรงข้ามได้หรือไม่เพราะว่ามีอาจจะมีบางครั้งที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันหรือทำงานจะต้องสกิดเตือนบ้างแต่ก็มีผู้แนะนำว่าไม่ได้เลยไม่สามารถจะถูกเนื้อต้องตัวกันได้รวมถึงการส่งของยกของร่วมกันก็เลยงงๆว่าควรจะต้องทำอย่างไรในองค์กรรมว่าการประพฤติพรหมจรรย์ก็จะมีการขยายไปอีกว่าไม่เสพเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านหรือว่าการประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างๆนี่คือตัวบทมีแค่นี้ในลักษณะของศีล8ทีนี้มันอยู่ที่ว่าความละเอียดที่เราจะทำให้มันยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าต้องการจะพูดถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถ้าสำหรับพระสงฆ์เนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์ทรงผมนี่ก็ไม่ให้มีไม่ต้องมาคิดละตื่นเช้ามาจะแสกซ้ายแสกขวาโกนมันเลยนั่นนี่คือความสุขแบบนี้ก็ไม่ได้ไปหาละไม่ได้หาความสุขต่างๆหูจมูกลิ้นกายแล้วก็แถมยังสั่งกับท่านพระอนุนด้วยกรณีของพระสงฆ์เนี่ยไม่ต้องเห็นกันนั่นคือประเภทตรงข้ามนะผู้หญิงพระสงฆ์อย่าได้มองอย่าได้ดูท่านพระอนุนก็ถามแล้วต้องดูล่ะพระเจ้าข้าก็อย่าพูดก็อย่าพูดกันมองบางทีมันเหลือบสายตาไปเห็นก็อย่าพูดแล้วถ้าต้องพูดล่ะพระเจ้าข้านี่ท่านพระอนุนถามก็พูดให้มีสติอันนี้พระพุทธเจ้าจบเลยบอกแค่นี้คือจบละถามต่อก็ถ้าจะคุยเรื่องจับนื้อตั้งตัวไม่ต้องพูดถึงเพราะมีอาบัติจังการที่เสียสำหรับพระอยู่แล้วถ้าจับด้วยมีจิตกำหนัดก็จะเป็นความผิดถ้าจิตไม่กำหนัดก็ความผิดน้อยลงไปส่วนเรื่องการส่งของด้วยการจับต้องกันจับต้องด้วยสิ่งของลักษณะการส่งอย่างส่งอาหารอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็ให้ใส่บิณฑบาตบิณฑบาตนี่คือหมายถึงก้อนข้าวที่ตกลงในบาตรก้อนข้าวที่ตกลงในบาตรมันก็ไม่โดนมือกันแน่นอนคือไม่มีของเป็นตัวเชื่อมระหว่างในที่ก็แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการปฏิบัติอันนี้คือระดับของพระสงฆ์เลยนะที่มีความละเอียดขึ้นไปทีนี้ถ้าเราจะปฏิบัติในทางความเป็นฆราวาสคุณมาปฏิบัติชั่วคราวที่วัดก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาความละเอียดในระดับไหนอันนี้คุณสิริที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ตามรายละเอียดตรงนี้มาการถูกเนื้อต้องตัวอันนี้มันก็ไม่ควรอยู่ละในลักษณะนี้ก็คือเหมือนกับทั่วๆไปทำให้เป็นปกติแต่ถ้าบอกว่าคนเขาไม่สบายเกิดในการฉุกเฉินแต่บางทีมันก็มีความจำเป็นในลักษณะนี้ก็ทำยังไงดีล่ะเราก็อนุโลมตามเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าบอกสอนท่านพระอานนท์ว่าเอางั้นให้มีสติหรือว่าเราจะไม่ได้สะกิดที่ตัวอาจจะใช้เสียงกระแอมมันก็จะมีวิธีการอื่นๆหลายแบบแต่ที่สื่อสารกันได้โดยที่ไม่ต้องถูกเนื้อต้องตัวคือคำว่าพรหมจรรย์เนี่ยลักษณะการที่ไม่ประพฤติผิดจารีตเนี่ยยังรวมถึงกิจกรรมของคนคู่แบบอื่นๆแต่คนคู่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรื่องของบนเตียงอย่างเดียวเรื่องของเกี่ยวด้วยช่องกำเนิดอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการไปกินข้าวด้วยกันการโทรศัพท์คุยเล่นกระหนุงกระหนิงการจับมือกันการแบบสายตาแบบปิ้งให้กันแล้วก็ยืดๆอย่างเงี้ยมันมีส่งกระแสกันอย่างเงี้ยนะเวลาสามีภรรยาเขามาปฏิบัติธรรมร่วมกันเนี่ยข้าพเจ้าเคยเห็นแต่สามีก็มองภรรยาอยู่เรื่อยภรรยาก็คอยมองสามีอยู่เรื่อยอันนี้คือมันส่งกระแสกันละ ก็อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกท่านพระอานนท์และท่านผู้ฟังอย่ามองแต่ถ้าต้องมองล่ะก็อย่าพูดแต่ถ้ามันจะไม่ต้องพูดล่ะก็ให้มีสติก็ลักษณะเดียวกันว่าการบริกรรมพรหมจรรย์แต่ถ้าเราจะพิจารณาดูตามความละเอียดเราก็ตามรายละเอียดนี้แต่ว่าไม่ต้องมองกันถ้ามันจำเป็นต้องมองล่ะฉันต้องรักษากฎงั้นก็อย่าพูดถ้าจำเป็นต้องพูดล่ะเราก็อย่าแตะเนื้อต้องตัวกันถ้าจะต้องแตะเนื้อต้องตัวกันล่ะก็อย่าโดนหนังโดนเสื้อผ้ากันแล้วกันถ้าจำเป็นจะต้องโดนเสื้อผ้าล่ะก็เรื่องของการพูดอีกเรื่องของการที่ให้มีสติอันนี้เป็นตัวจบเลยเพราะฉะนั้นจิตเราถ้ามันมีความจำเป็นก็ให้ตั้งสติไว้แต่ที่อย่าผิดเลยก็คือการประพฤติพรหมจรรย์ชนิดที่เสพเมถุนนั่นคือเรื่องของเกี่ยวเนื่องด้วยช่องกำเนิดอันนี้บางทีมันก็มีความจำเป็นอย่างพระสงฆ์อย่างเงี้ยเขาก็เคยมีเรื่องเล่ากันมาเดินไปบิณฑบาตเห็นผู้หญิงตกน้ำจะลงไปช่วยดีหรือจะไม่ช่วยดีโอ้จะทำยังไงดีเนี่ยนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราพิจารณาได้ทีนี้ถัดมาก็มีคำถามที่เกี่ยวเนื่องของคุณแพทอันนี้คุณแพทส่งมาจากอินเทอร์เน็ตถามว่าถ้าหากผู้หญิงผู้ชายที่มีงานทำแล้วอายุก็เข้าสู่วัยกลางคนละคือ 30-40 ไปละแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเองโดยที่พ่อหรือญาติจะทราบหรือไม่นั้นผิดศีลข้อ3หรือไม่ศีลข้อ3นี่คือหมายถึงในกรณีของศีล5นะอันนี้มันเกี่ยวเนื่องกันข้าพเจ้าก็เลยเอามาคุยด้วยกันและศีลข้อ3เนี่ยพระพุทธเจ้าจะอธิบายในศีล5นะว่าการที่ไม่ประพฤติผิดในกามคือการไม่ประพฤติผิดจารีตแบบไหนคือจารีตถ้าหญิงนั้นเนี่ยเขามีมารดาบิดารักษามีพี่น้องรักษามีญาติรักษาหรือว่าเขามีการมั่นเอาไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยมีการจ่ายสินไหมอะไรกันต่างๆเอาไว้แล้วมีการจองตัวเอาไว้แล้วเราไม่ประพฤติผิดในหญิงเห็นป่านนั้นนี่คือลักษณะในข้อที่3ของศีล5การไม่ประพฤติผิดในกามในคำถามของคุณแพทย์นี่ก็คือว่าถ้าอายุมากแล้วคือเข้าสู่กลางคนละแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเองหมายความว่าไม่ได้จัดพิธีแต่งงานอะไรแต่ถามว่าอย่างเงี้ยผิดศีลข้อ3ไหมคือถ้าพ่อแม่เขาทราบแล้วก็อนุญาตโอเคไม่มีปัญหาจะไปอยู่กันก็ไม่ถือว่าผิดศีลข้อ3เพราะว่าเขาทราบแล้วนะคือการทราบแล้วไม่ได้ห้ามอะไรเนี่ยก็คืออนุญาตด้วยความนิ่งนั่นเองหรือบางคนอาจจะตีความว่าการที่มีงานทำแล้วไม่ได้อยู่กับครอบครัวแล้วมีงานทำเองแล้วเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วฉันรักษาตัวของฉันเองไม่ได้มีพ่อแม่ที่จะมารักษาแล้วอาจจะตีความอย่างนี้ได้ไหมก็จะมีผู้ที่เห็นว่าได้แล้วก็จะมีผู้ที่ว่าเห็นว่าไม่ได้ก็เราอยู่ที่ตรงนี้ในเรื่องของศีลข้อที่3เนี่ยในการไม่ประพฤติผิดในกามก็คือว่าเราไม่ไปแย่งของของใครแต่ถ้าเขายังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ลูกของฉันแต่พ่อแม่ท่านยังอยู่นะพ่อแม่ท่านยังอยู่ต่อให้อายุ 70-80 แล้วลูกนี่ก็ 40แล้วพ่อแม่อาจจะยังคิดว่านี่ก็ลูกของฉันมันอยู่ที่ว่าท่านคิดยังไงแล้วถ้าเราไปประพฤติล่วงเกินลูกของท่านอันนี้มันก็ผิดศีลข้อ3แน่แต่เราไม่ไปล่วงเกินของรักของใครอย่างนั้นก็ตามในเรื่องของศีลข้อที่3จุดเนี่ยก็หมายความว่าให้ไม่มีการเปิดเผยให้แก่สังคมเขารับทราบไม่ต้องหลบๆซ่อนๆเพราะว่าการหลบๆซ่อนๆเนี่ยเป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าอยู่ก็ยังเปิดเผยทุกคนทราบแล้วเห็นยินยอมแล้วอาจจะไม่ได้จัดพิธีอะไรให้มันใหญ่โตหรืออาจจะไม่ได้จัดพิธีอะไรเลยแต่ว่ามีการรับรู้รับทราบกันละอ๋อมีความเป็นอยู่กันอย่างนี้มีปกติกันอย่างนี้อ้าวไม่มีการนอกใจกันอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทำได้เป็นเรื่องที่เหมาะสมอยู่อันนี้คือคำถามที่เกี่ยวข้องกันมาจากคุณสิริจากอำเภอตะโกทุ่งคุณสิริที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์แล้วก็คุณแพทที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์เหมือนกันมีจดหมายฉบับหนึ่งที่ผู้ฟังส่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดยะลาคุณพัชนีคุณพัชนีนี่ได้ฟังเทศตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีผู้ถามเขียนเรื่องเกี่ยวกับการเห็นกายในกายหมายความว่าอย่างไรคุณพัชนีนี่ก็อธิบายมาเป็นจดหมายประมาณ1หน้ากระดาษละว่าในความเห็นของคุณพัชนีเองที่เกี่ยวกับเรื่องการเห็นกายในกายเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็แบ่งปันความเห็นมาข้าพเจ้าก็จะอธิบายคร่าวๆให้ฟัง ว่าเรื่องของกายคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกขี้ตาน้ำตาน้ำเลือดน้ำหนองพวกนี้กระดูก300ท่อนต่างๆอันนี้แหละคือกายในกายแต่คือถ้าจะเป็นกายในกายก็ต้องมีสติในพวกนี้ด้วยแต่เพราะว่าอย่างหมออย่างพยาบาลเนี่ยเขาเห็นกายพวกนี้ทุกวันเราตื่นเช้ามาเห็นทุกวันคนที่จะไปตกนรกเขาก็เห็นตาตัวเองทุกวันเห็นขนทุกวันแต่ว่าเขาไม่ได้มีสติในสิ่งนั้นเขากำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินไปเพราะนั้นการที่เห็นกายในลักษณะนี้ก็ต้องมีสติกำกับด้วยแล้วในที่นี้คุณพัชนีจากจังหวัดยะลาก็ยังได้พูดถึงการที่จะเจริญพัฒนาจากสมถะเป็นวิปัสสนาก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องนามรูปจะได้เปลี่ยนเป็นวิปัสสนาได้แล้วก็ยังได้เปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่เราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแล้วจะเดินทางไปกรุงเทพอันนี้ที่คุณพัชนีก็ส่งมาให้แบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังนะบางทีก็ไปได้หลายทางบางคนอาจจะนั่งรถทัวร์ไปบางคนจะนั่งรถไฟไปบางคนอาจจะนั่งเครื่องบินไปไอ้คนที่นั่งรถทัวร์เนี่ยก็จะไม่ได้เห็นช่องทางแบบคนที่นั่งรถไฟคนที่นั่งเครื่องบินเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นทางแบบคนที่นั่งรถทัวร์หรือว่ารถไฟแต่เป็นความถนัดของแต่ละคนในที่นี้ข้าพเจ้าก็จะเพิ่มเติมให้ในจดหมายของคุณพัชนีที่อุตส่าห์เขียนส่งมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังคือในเรื่องของความเข้าใจเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเข้าใจในเรื่องอะไรก็ตามแต่นี่คือปัญญาเกิดขึ้นทันทีเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาหมายถึงการเห็นตามที่เป็นจริงแต่ปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วความรู้คือวิชาเกิดขึ้นแล้วความรู้คือญาณเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในเรื่องอะไรแค่เราเห็นทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้มันเป็นปัญญาอยู่แล้วเป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้ในเรื่องของธรรมจักกัปปวัตนสูตรในเรื่องของอริยสัจ4อยู่แล้วเห็นเป็นขั้นเป็นตอนก็มีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปส่วนเรื่องทางที่ดําเนินมาไม่ว่าจะเป็นหนทางที่คุณพัชนีเปรียบเทียบเหมือนกับทางรถไฟหรือว่าทางเครื่องบินก็ตามในทางลักษณะนั้นจะมีองค์ประกอบที่เหมือนกันอยู่คือถ้ามาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเส้นทางไม่ว่าคุณจะใช้พุทธานุสติหรือใช้อานาปานสติหรือว่าใช้ศีลานุสติหรือว่าจะใช้การพิจารณาความตายการพิจารณาเห็นอาหารว่าเป็นของปฏิกูลพวกนี้จะมีลักษณะที่เหมือนกันรวมกันได้อยู่ในมรรคคือในมรรคที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยธรรมะอะไรก็ตามมันจะมารวมลงในนี้ได้หมดเรื่องของธรรมะนี่ก็จะมีความละเอียดตรงนี้ยังรวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆด้วยที่เราสามารถทําความเข้มข้นในการปฏิบัติเดินให้มันได้เร็วคือบางคนอาจจะขึ้นรถก็จริงอ่ะแต่แวะข้างทางเรื่อยมันก็ช้าขี่มอเตอร์ไซค์บางทียังจะเร็วกว่าแต่มันก็เช่นข้อปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากเป็นใบเพื่อขูดกรอกิเลสอย่างยิ่งเช่นทุดงควัตพวกนี้สามารถที่จะทําให้มีความเข้มข้นในการปฏิบัติของเราขึ้นมาและขึ้นมาได้อันนี้เป็นเรื่องที่แบ่งปันมาจากคุณพัชนีจากอําเภอเมืองจังหวัดยะลาส่งเป็นจดหมายมาเราก็มีผู้ฟังทางภาคใต้ได้เขียนไปจดหมายมาและท่านผู้ฟังที่ส่งมาทางเว็บไซต์คือถ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ pyothamma.com ได้นี่ที่นั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังตอนเก่าๆที่ย้อนหลังผ่านมาได้สามารถที่จะเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดในเรื่องต่างๆที่ต้องการฟังเรื่องเกี่ยวกับศีลเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเรื่องนิทานธรรมบทหรือว่าสิ่งต่างๆใดๆที่เป็นพุทธพจน์คำอ่านภาษา2ภาษาที่ในเว็บไซต์นั้นก็จะมีให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังกันวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหนโสก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร